nasz listopadowy trójkowy muzyczny talizman Ewa Bem. Bardzo dziękuję Państwu za listy podrzucane na skrzynkę mailową. O muzyce rozmawiamy cały tydzień, zatem gdybyście Państwo mieli ochotę ocenić zestawienie propozycji, które pojawiają się w programie W Rytmie na 3, to jestem do Państwa dyspozycji. tomasz.dudek@polskieradio.pl. Mama ku, mama sa, ma ku, ma ku sa, mama ku, mama sa, ma ku, ma ku sa, mama ku, mama sa, ma ku, ma ku sa, mama ku, mama sa, ma ku, ma ku sa. Sumanie. Mosoma, mosoma. Kuma, kuma, kuma, kuma, kuma, kuma, kuma, kuma, kuma, kuma, kuma. Tanga tibo, ombusa tanga, ne usama kosa. Anumuna, sisi au, ya sama kosa. Amuna yeye, amuna yeye, koma, sama kosa. Tanga tanga, umbusa tanga, ne sama kosa. Nika so. Mama ku, mama sa, ma ku, ma kosa. Mama ku, mama sa, ma ku, ma kosa. Mama ku, mama sa, ma ku, ma kosa. Mama ku, mama sa, ma. Manu Dibango w trójce. A teraz trochę swingu. let you stop. One second I'm thinking I'm feeling the loss, and then I feel alive. Darling, I really do, you know, because I think of you and all of me kind of goes a little bit crazy. So I believe it's a match, darling. You should phone me and we will have a night in the Casbah that neither of us will ever forget. A beautiful evening of love, lust, and paradise. You can make it nice. Call me back on Riverside 42239. Ciao, ciao. That Many, Caro Emerald w radiowej trójce pod osłoną nocy i pod obłokami swingowego brzmienia, niezwykle taneczna porcja tortu, którym artystka częstuje nas już od jakiegoś czasu. Osobiście od dłuższego czasu jestem fanem elektroswingowych produkcji. Polska scena też jest obecna w tym gatunku. A że, drodzy Państwo, zbliża się okres andrzejkowy, być może Państwo w takim klimacie zaplanują swoje towarzyskie, taneczne spotkania i Caro Emerald na pewno będzie mocnym punktem muzycznym. Czarujemy teraz w trójce polską muzyką, choć niewidzialna, to wiemy, że będzie to Kaja. Śpiewie ptaków, co Czy odżyły jakieś wspomnienia? Kto z Państwa pamięta album Zebra wydany w roku 1997? W Trójce Kaja o niewidzialnej miłości. Eu já morei na tal da feira moderna, mas talvez de banda. E hoje sou meu próprio patrão e ninguém me manda. Eu já brinquei de enganar a todo mundo que eu era santo, mas não existe ninguém, minha mana, que me acredite tanto. A gente já viu muitos caminhos à nossa frente. Você já esteve doente, você também ficou bom. Yeah! E hoje a gente está nesse caminho mais bem feito pra gente. Você descobre, eu também, que nem tudo no mundo é só. E eu sei porquê. Eu já morei na tal da feira moderna, mas tratei de banda, que hoje sou meu próprio patrão e ninguém me manda. Eu já brinquei de enganar a todo mundo que eu era santo, mas não existe ninguém, minha mana, que me acredite tanto. Eu já morei na tal da feira moderna, mas saltei de banda, que hoje sou meu próprio patrão e ninguém me manda. Eu já brinquei de enganar a todo mundo que eu era santo, mas não existe ninguém, minha mana, que me acredite tanto. A gente já viu muitos caminhos da nossa frente. Você já esteve doente, você também ficou bom, yeah! E hoje a gente está neste caminho mais bem feito pra gente. Você descobre, eu também, que nem tudo no mundo é bom. E não sei porquê. Eu já morei na tal da feira moderna, mas saltei de banda, que hoje sou meu próprio patrão e ninguém me manda. Eu já brinquei de enganar a todo mundo que eu era santo, mas não existe ninguém, minha mana, que me acredite tanto. Mam przed oczami, drodzy Państwo, jedną kolorową stylizację tej artystki, Elza Soares w Trójce. Elza w kolorowych włosach, z dość mocnym makijażem, w barwnych stylizacjach, prosto z najmodniejszych, a zarazem najodważniejszych domów modowych w Brazylii, na scenie wykonuje z dość dużą dynamiką swoje największe przeboje i nawet, jeżeli momentami to nie była moja bajka, to oglądając ten występ czułem się zahipnotyzowany. Chwilę temu Salte Gibonda w Trójce Elza Soares. She's not a lover, she's just a friend. Trójka. Program trzeci. Saddle up your horse and ride like hell. Saddle up. Ten przemiły pan, który chwilę temu wystąpił na antenie radiowej Trójki, to David Christie. Zawsze mnie ciekawiło, skąd pomysły na pseudonimy, których artysta używał przez całą swoją muzyczną karierę. Między innymi Napoleon Jones. To zapewne, że pochodzący z Francji muzyk interesował się życiem Napoleona Bonaparte. Ale James Bolden od Jamesa Bonda? Faktem jest, że używając imienia i nazwiska James Bolden, artysta napisał piosenki, które sprzedały się w ponad 50 milionach kopii na całym świecie. Don't know what it is, you've got control of me. See, I'm breaking a sweat, losing my head, don't know. But when I get it, I'm gonna ask for permission. So I can hold it, squeeze it, kiss it, I won't let go. See, it must be magic, 'cause I'm under a spell. Somebody answer me, 'cause I can't tell. Oh well, but I can't get enough, can't get enough, can't get enough for your loving, baby. I can't get enough, can't get enough, can't get enough for your loving, baby. I can't get enough, can't get enough, can't get enough for your loving. I can't get enough, can't get enough, I can't get enough for your loving, baby. See, I have tried to find other fruits, but none of them taste as sweet as you. Not sure what it is when I kiss those lips. You got me wondering the things that you can do. See, it must be magic, 'cause I'm under a spell. Somebody answer me, 'cause I can't tell. Oh well, but I can't get enough, can't get enough, can't get enough for your loving, baby. I can't get enough, can't get enough, can't get enough for your loving, baby. I can't get enough, can't get enough, can't get enough for your loving. Can't get enough, can't get enough, can't get enough for your loving, baby. And I'm sitting watching, waiting for your love to come by. Still I'm sitting watching, waiting for your love. Cause I can't get enough of your love. Magia jednak ma w zwyczaju czekać w ukryciu, podobnie jak i wiele przedmiotów, które potrzebujemy, jednak po które sięgamy z dość dużą porcją niechęci w weekend. Jordan McCampa, Magic w Trójce. Na scenie to jest dosyć stosunkowo nowa postać, ale warta zaznaczenia i zaprezentowania. Czy gdzieś w swoich produkcjach wykorzystuje swoje kongijskie pochodzenie? Może w warstwie rytmicznej, perkusyjnej, proszę. Drodzy Państwo, wziąć ten element pod lupę, słuchając najnowszego albumu McCamby, zatytułowanego Forginer. Uśmiech, jeśli muzyk masz dość, to chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź. kolorowym. Powiedz mi więcej niż emotikony. No filter, no, no make up, no. Pokaż dobro i zło. Chcesz być o jeden swipe up od nieocenzurowanych stron, ale mam znacznie dłuższy ląd. Znacznie dłuższy ląd. Skrolujesz przez sto zdjęć, z których nie znika uśmiech. Jeśli na syk masz dość, to chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź. Jeśli skrolujesz przez sto zdjęć, z których nie znika uśmiech. I tych na syk masz dość. U mnie okej, tym mniej, wiesz co u mnie. Czasem coś tam powiem światu, czasem za coś podziękuję. Masz te białe zęby, żeby utrzymać za nimi język. Ja przypomnę, tylko super like znajduje się pomiędzy, tak i nie. Znajdziesz mnie, gdy ci na to pozwolę. To lato było ciut za krótkie na nas dwoje. A tutaj, gdzie żyję, nie ma nastrojów. Są zasięgi, umrzesz, jeśli nie będą cię mieli w zasięgu ręki, baby. Wiesz co? If you want a picture with me, do take a mask off. Trójka. Program trzeci. Nasze dzisiejsze nocne spotkanie w Trójce w programie W Rytmie na Trzy. Mam nadzieję, że w przyjemny sposób rzuca światło na różne strony soulu. Przed chwilą pochodząca z Kapsztadu w RPA Franciska Thomas z kompozycją Fall Into My Love przy doskonałym akompaniamencie projektu Incognito. Skąd pani Francesca w brytyjskim soulu? Proste życiowe drogi. Przyjechała do Wielkiej Brytanii 14 lat temu, poznała brytyjską legendę soulu Kennego Thomasa. Miłość, ślub, wspólne odkrywanie muzycznej pasji doprowadziły naszą bohaterkę do miejsca, w którym aktualnie jest. Proszę państwa, marzenia się spełniają, nie tylko te muzyczne. Proszę o tym pamiętać podczas weekendu. W Trójce Sisters, a za chwilę po angielsku, ale z Japonii. Zespół, grupa muzyczna Paris Match debiutowali 21 lat temu, dając w azjatyckiej szerokości geograficznej nowy smaczek do muzyki soulowej. Motorem napędowym tego projektu był Yosuke Sugiyama. bardzo przyjemna porcja dobranych nut. Paris Match prosto z Japonii. To jeszcze Państwu opowiem, skąd pomysł na nazwę Paris Match. Nazwa grupy była, jest hołdem dla brytyjskiej grupy muzycznej The Style Council, której album Café Bleu zawierała piosenkę właśnie zatytułowaną The Paris Match. Czy Państwo mają swoje ulubione azjatyckie wymiary soulu? Chętnie o nich poczytam. Proszę się podzielić swoimi perełkami. tomasz.dudek@polskieradio.pl. I just sit right here until the end of your song. Take your time, my dear, and know you're not alone. Sing like birds sing, sing like birds sing. Get true love, my friend, no matter what you do. Come on and sing like birds sing, sing like birds sing, sing back those memories of love, sing like birds sing. Say goodbye and go our separate ways. Know when you return, you'll have my time again. Dziękujemy za dziś. To krótkie zdanie oznacza, że powoli żegnamy się z Państwem i z anteną radiowej Trójki. Dobrego weekendu Państwu życzą Justyna Grabasz, wydawca naszego spotkania i mówiący te słowa Tomasz Dudek, który muzycznie program przygotował i przedstawił. Dobrej, spokojnej nocy. I got a call from my baby, said she fed her with me. Said she's found another lover in another city. Says she's doing fine in New Orleans. Now she got me pacing, huh? Wondering where'd I go wrong. Got me going in circles like the merry-go-round. Gonna take the West train to Louisiana in the morning. Girl from the ninth ward of New Orleans, the way she dancing, you can see her from Tennessee. Up under that red dress, her legs long as the bayou tree. She got a golden smile, I know she's the one for me in the room. She's twisting and I'm moving, shaking and I'm moving. She don't know what she's doing. Love the way that she dances, honey, I've got the quest. Baby, would you be my queen? I know. Eartha was a name I could never forget. Just like the way she dipped on the bronze tile floor. Honey was moving with ease each and every step. So good that baby had my eyes at a glow, no sign of true love.